Sebessén Balázs most kihúzta a gyufát. Sakkolódott az ország, mint a hó miatt. Ja, azt akartam én is mondani, de figyeld, hogy lehullott az első hó, mégis néhány vonat elindult. Nem az. Mindjárt nagyon mérges leszek. Élő adásban fenyegetőzött a Jól van ez így influencere. Most busszal jöttem, mert villamossal láttam a közhangulatot. Fenyegető aurájú embereket láttam? Nem, a kommenteket láttam. Azért nem mindenki szereti a stílusomat, de kicsit elfogyott a türelmem, úgyhogy néha csúnyákat fogok mondani. Kiszedem azt a hírt. Itt lesz nektek a csoki, aki mindig normálisan fogalmazni. Szépeket mond. Én sajnos nekem itt most kicsit úgy érzem, hogy nem tudom örökre simogatni a buksiját azoknak, akik éppen ellopják Magyarország jövőjét, vagy ehhez asszisztálnak, úgyhogy néha fogok a jövőben is csúnyán és mérgesen fogalmazni. Itt mindenki megtalálja a maga hangját ezen a csatornán. Van, aki nem szereti egyikünket, főleg általában én vagyok az, szóval én sem nézem azt a csatornát, ahol nem bírom elviselni az egyikemben. Aki ezt a csatornát nem nézi, az hát, ez sok mindenről lemarad. Ez a probléma. De lehet, hogy átaszítjuk a jellemünkkel. Meg még a tegnapi részhez azt hozzátenném, hogy az, hogy általában ugyanazon a véleményen vagyunk, de mivel én sarkosabban fogalmazok, ezért csak nekem szólnak a hét kommentek. Hiába gondolt, te is ugyanaz. De, na várjál, az, hogy nem azt mondom, hogy ezeknek az embereknek a kurva anyját. Én nem erre gondolom. Ez nem jelenti azt, hogy azt gondolom ettől még, csak nem mondom ki. Te majd, én nem majd gondolom, csak hogy... felvételeket lékelek, hogy hogyan fogalmazzanak a vég az adásnak. Ennek most nagy divatja van. Tegnap ugye mindenféle áltudományról beszéltünk, és az, hogy neked valami bevált, én is voltam akupunktúrán meg ilyenek. Ezen voltak kiakadva? Hát nem mindenki ért egyet. Az a baj, hogy nem én döntöm el, mi az áltudomány. Az, hogy valakinek valami bevált, attól még az lehet áltudomány, mondom. A placebo az amúgy az egyik legerősebb és legtöbbet dokumentált orvosi fenomén. Szóval a placebo az egy hatásos dolog, ezért nagyon szigorúan ellenőrzik egy gyógyszernél, vagy bármit, amit piacra akarnak dobni, hogy vajon a placebo hatás, ami tényleg nagyon erős tud lenni, annak köszönheti a beteg, hogy jobban lett, vagy tényleg a gyógyszernek. Szóval az, hogy neked valami bejött, vagy hogy szerinted ez jó, vagy hogy valamihez sokat kell tanulni, sajnos nem én döntöm el, hogy mi lesz tudomány, vagy mi nem. Azon múlik, hogy valami tudományos módszerekkel be tudnak-e bizonyítani, vagy nem. Úgyhogy sajnálom, hogyha valakit így rosszul érint ez a dolog, de ezt már összefoglaltuk egyszer egy fókuszcsoport epizódba, kb. Több mint egy éves, ami ugye elindította a világjegyet is. Szerintem vigyázz, mit mond a szádám, mert a hipohondriáról készült egy tanulmány, hogy kiderült, hogy ez egy valódi betegség. Igen? Igen. Lali, mit fog most csinálni? Átküldöm, Lali. Annyira nem meglepő szerintem, hogy le lehet írni a hipohondriát, de a címbe tényleg ez a Nadionjönbe volt, és ez egy kicsit furcsán hangzik, nem? Egy pszichológiai betegség? Igen. Hát ezt el tudom képzelni. Hát igen, de mégis az, hogy a hipohondria, hogy beképzelsz magadnak betegséget, az egy betegség. Ebben ez a punchline szerintem, de az jó. Ettől függetlenül. Mindenki aggódhat, hogy hipohondriás, és beképzeli magának egy hipohondriát. Ez lesz az új divat betegség. Igen. De jó van, ránézünk a heti propira, Ádám. Magyar nemzet. Csomó bekezdés. Ez több bekezdés, úgyhogy gyorsan össze is foglalom, mert ez sokakat meglepetésként érhet. Igen, nem egy Facebook poszt. Arról beszél a Balázs. Sebestyén Balázs fideszes? Hát nem, de ugye tudjuk, Sebestyén Balázs nagyon sokszor mond mindenféle összeesküvés elméletet, meg orosz propagandát is gyakran elmondja. Az áltudományoknak is nagy kedvelője. Igen, és hát amúgy nyilván ebbe kifejti a véleményét a gender őrületben is. Azt mondja, hogy ez számára most, valami most tényleg nagyon égető kérdés, ez a gender őrület, most is úgy érzem, amikor tegnap néztük a gyermekotthont, hogy rohad le, pont ez jutott eszembe, hogy fú, de legalább egy gendert nem látok itt, vagy egy drag queen-t, aki ott táncolna a WC-be, és nagyon megnyugodtam. Mondjuk örülnék, ha lenne egy drag queen, legalább valaki kitakaríthatna. Egy drag queen-t, aki mossa le a vízkövet. Drag queen, aki felújítaná ezt a WC-t. Szerintem azt kéne, hogy drag queen-eknek egy szövetséget csinálni, akik felújítják az iskolákat, és akkor nem engedjük be drag queen-eket, akik kimeszelnék a falakat. Drag queen-ek az iskola felújítása. Ilyen iskola átalakítósó lenne, mint régen volt ez a menő műsor. Hogy miért nem ilyet csinál a TV2 vagy valamelyik, hogy most nagyot mennek Amerikában is. hogy ilyen felújítják emberek házait, és akkor találkozna azt, hogy valami jó dolog is történik. Hát, csak ugye hát csinál. Mi az, hogy iskolákat újítanak fel egy műsor? Nem, rászoruló embereknek a részét. De ez műsor szinten kell iskolákat. Valamennyi pénz is visszajön belőle, csak akkor elismerni az állam, hogy nincs rendben minden a sulikkal, de hogy nyáron le lehet forgatni, akkor, ne, akkor viszonylag szabadabban lehet ott felújítani az iskolákba egy egész évadot, és akkor lehetne egy ilyen évad ennek a TV2-s újratervezés, az a neve. Ez a neve, igen, és a Csuti, a Szabó Zsófi és a Stól András újítják fel a rászoruló családi házait. Jól látom, hogy a Szabó Zsófi sír. Na mindegy. De ezek tényleg amúgy nagyon durva sztorikat láthatnak, szóval igen, azt megértem, hogy sír. Hát ez is jó, biztos a Stólnak is szüksége van, hogy felújítsák a házát, de... Nem a Stól házát újítják. Ja. Azt hittem, hogy a Szabó Zsófinak meg a Stólnak azt házát. Miért olyan nagy elrugaszkodott lett volna? Nem, zseniális műsor lenne. Nem, járnak körbe az országba, és rászorulóknak újítják fel a házát. De nem úgy van, hogy nincs szegénység. Ez ellentmond. Hát úgy tűnik, hogy valahol mégis van. Szóval azt mondta kedves Balázs, hogy borzasztó dolog történt a világban. Nem láttátok a Miss Universe 2024-et? Egy olyan dolog, ami nagyon régóta nem történt. Fehér biológiai értelemben nő nyerte meg a Miss Universe-t. Nincsen kicsi kuki, nincs két Y-kromoszóma, nem átültette magát, átültette egy igazi nő. Miért mostában mindig transzok nyernek? Azt azért két, nem? Hát ugye nyilván ezek kerültek be inkább a hírekbe, amikor transzok, vagy épp valaki azért nyert, mert valamilyen kisebbséghez tartozik, nyert a kövér lány, mert hogy ugyanolyan szív, hogy ez egy transz volt a kövér lány. Hát tudom, a múltkori Miss Universe-t nem fehér nyerte. Igen, ez egy szép nikaragui csaj. Egy szép, nem fehér nő nyerte a Miss Universe. Hát... Pedig azt hittem, hogy az univerzumban csak fehér emberek vannak. Ez PC-ség, hogy nem csak fehér nők győznek, hogy mi ez? Én nem tudom, de mondom hozzá, mert se jutott el, hogy ezen kiakadtak, de igen, ez csak nagyon, nagyon edgy akart tenni szerintem a Balázs. Ez egy fehér nő, hogy nézem, 2022-ben egy fehér nő nyert. De ő indiai. Indiai? De várjál, viszont a 2024-ben akkor egy, tehát akkor nézzük meg, hogy ki a fehér. És 21-ben, úristen, ez lehet, hogy nem elég fehéres neki. Indiai ő is. 2024. Most már nézzük meg, ki nyert akkor most. Hú, helyreállt a világrendje. Megnyugodhat mindenki. Szóval azt írja a Magyar Nemzet, hoppá, könnyen lehet, hogy Sebestyén Balázs ezzel a beszólásával végre kiesett a baloldali brancsból, ráadásul csúnyán kiúszhatta a gyufát az RTL-nél is, hiszen a csatorna korábban még a logóját is szivárványosra festve állt ki a genderőrület mellett. Nem a TV2 az, aki Whisperton szerepelteti. Meg aki beöltöztet nőnek férfiakat. Há, igen, én is úgy tudtam. Ő a legnagyobb vók. A TV2 vók. Arról nem is beszélve, hogy ezekkel a mondatokkal gyakorlatilag kiállt Orbán Viktor politikája mellett. Ebből baj lesz. Szegény Balázs pont erre gondolt, hogy Orbán Viktor mellett állt ki. Most már mondasz egy mondatot, amiben egyetértesz, és rögtön személyesen Orbán Viktor mellett állsz ki. Szerintem legyen béke. Ne, háború ne legyen, inkább béke legyen. Békét akarok én is. Jó van, ez így, se kiálltak Orbán mellett. Most baj lesz. Magyar Nemzet erről is ír játszikket. Úgy is tudom, hogy írsz rólunk egy csomószor. Békét szeretnénk! Békét! Békét! Csak is sokat. Békét! Békét! Békét! Ajaj, viccet csinálsz a békéből. Ebből baj lesz. Már hív is a Gulyás Marci, hogy nem mehetek-e esti kecskáldozásra. Nem, vissza mindent! Azt mondja a MÁV vezérigazgató, fagyveszély és havazás is nehezíti majd a közlekedést. A MÁV csoportnál elrendelte a téli forgalmi eljárások alkalmazását, rendkívüli helyzetre reagálni tudó ügyeleti rend érvényesítését. Tehát úgy látom, hogy ha hiába leesett ugye az első hó, ezt tudjuk, hogy a MÁV-nál, amikor lehullanak a falevelek, vagy leesik a hó, vagy nagy isten, süt a nap és meleg van, ezek mind-mind akadályozó tényezők, de most olvashatjuk a Hegyi Zsoltnak a közleményeit. Nem lenne, ha mágnes vasútjaink lennének, hát annyira nem befolyásolja az időjárás. Szerintem azt még jobban befolyásolja. Még jobban. Szerintem ami 500-al megy, azt jobban befolyásolja az időjárás. De hát előbb ezt kéne megtanulnunk rendesen üzemeltetni, mert én biztos vagyok benne, hogy az a nagyon sok ember, aki nap mint nap azon dolgozik, hogy ezek a vonatok el tudjanak indulni, meg működjen a rendszer. Nem ő velük van a probléma, hanem itt a vezetés egyszerűen nem hajlandó ezt normálisan megcsinálni, de most úgy tűnik, hogy minden rendben van, felkészülünk, ami rajtunk múlik, megtesszük, ugyanakkor nem minden múlik rajtunk, kérem ezért a közlekedés többi részvevőjét, hogy a sinek közelében mindig, de most különösen nagy elővigyázatossággal közlekedjen, közlekedés biztonsága a közös ügyünk. Amikor a busszal jöttem ma be, jó, az nem már, de oda volt írva, tudod, a buszvezetőnél van ilyen képernyő, és rá volt írva, hogy 18 perc késésben van. Pedig onnan indul kb. Ahonnan jövök. Szóval... Honnan jutott eszedbe a késés? Itt nem volt szó késésről. Ja, itt első indulnak, értem. Ebből sajnos nem derül ki a Mandinerből, a Mandiner beszámolójából. A 444 viszont azt írja, hogy nem ez lesz a MÁV legizmosabb napja, már most lehajt egy csomó járat. Hajnal 4 óra 48 perc, mármint 4 óra 48 perc óta a MÁV Inform 17 különböző posztban tudatta, néha ömleszve, hogy egyes járatai nem indulnak. Késnek vagy nagyon késnek. 7 óra 2 perckor közölték. Az okok változatosak, fadődés, gázolás, járműhiba, biztosíték berendezési hiba, műszaki ok, ez az igazi Bianco check, ebből bármi lehet, felső vezeték szakadás Pozsonyban, és persze még sorolhatnánk, meg az esemény, amit tudunk, de nem sejtettünk, intenzív havazás. Szóval nem csak ez történt, hanem történt egyéb dolog is. Menjetek fel a MÁV Informra, és akkor nézzétek meg, hogy azt a kurva tényleg folyamatosan így a saját posztja alá. Mint egy megafonos, annyit kommentel saját posztja alá. Hát igen, megjött a 2 centi hó, sajnos a MÁV megint erre nem volt fölkészülve, gondolom a ideje a hungarometet beszántani, lehet, hogy lesz megint OMS. Rákosról Pilisvörösvárra induló vonatok csak angyalföldig közlekedtek. Hát az lehet, de hogy ez nem elég egy Vörösvárinak. Mindegy. Minek kimenni a városból, nem? Hogy felszedd ott az embert, aki be akar jönni. És ez a MÁV dolga lenne? Ja, most nem lehetett erre számítani, hogy télen hó lesz. Ez mindig sokkoló dolog. Még ősszel. November vége felé hó. Hát igen, bár azért lehetett tudni, hogy az előidőjárást néznék, de annyit tudok jósolni, amennyit ők nem. Például az, hogy amikor következőnek hó fog esni, akkor is meglepődnek, és utána megint, és mindig. Ez van. MÁV hírek. Menjünk tovább, mert vannak fontosabb dolgok, Ádám, hiszen kijött az új Magyar Péter hangfelvétel. Jézusom, már... Nézd meg, izzad is a Magyar Péter. Ja, itt izzad, aha. Ezt csinálta, amikor kiderült, hogy kijött az új hangfelvétel. Azt mondta, hogy szakít az Evelinnel. Nézd, itt mintha vágás következne a szerkesztő. A Mandiner szerkesztője mondja azt, hogy itt vágás következik a hangfelvételben. Amúgy igen, ez nyilván egy megvágott hangfelvétel. Ki vannak még a Mandiner is kimondja, bazzen. A végén azt hangzik el, azt mondta a Magyar Péter, hogy hát ő már valószínűleg csak külföldön tud majd barátnőt találni magának, mert mindenki már máshogy áll hozzá, nyilván a hírnév miatt. Persze, persze. Tudod, milyen érzés. A népszerűség átka. Szerintem nem pont ugyanolyan helyzet. Sírjunk együtt sok kerét. Azt mondja az Evelin, hogy nehogy külföldi csajt vegyél el, mert az hazaárulás lenne, és utána a Magyar Péter azzal viccelődik kínosan, hogy minden esetre Sorosnak remélem, ahol van egy unokája is. Alig várom, ahogy kiabálják majd neki a Fidesz által kirendelt emberek, hogy miért Soros unokáját akarod elvenni? De meleg a fia, nem? Hogy lesz egy unokája? Vagy van több... Vagy elveszi gyerek? A meleg fiát. De az nem az unokája, az a fia. Csak a Soroshoz kötődjön. Hát, már az unokája az? Nem tudom, azért Soros elég idős, úgyhogy már az unokája is 30-40-es lehet. Mondjuk megérteném, hogyha már külföldi csajt szeretne a Magyar Péter, mert az eddig a magyarokkal olyan jól nem járt. Hát tapasztalatai nem olyan. Például egy angol csaj megy majd a kitálalni róla. Az a például egy átlag magyar Fidesz szavazót nem tud megszólítani, hogy egy angol csaj beszél, mert nem ért egy szót sem. Most így jönne egy új hangfelvétel, ahol angolul beszél az angol barátnőjével, ezzel szerinted mennyire lehetne tarolni Fidesz körökben? Mondja, ez tényleg lehet, hogy statisztikailag az átlag szavazó az nem beszél, vagy mi angolul. A legtöbben magyarul sem már, csak na jó, tehát, mielőtt még kitérnénk erre. Mielőtt mondanék, amire megsértődne valaki. Nyilván majd folytatódik. Feliratozni persze, hogy lehet, de az meg olvasni kell tudni. Nem olyan egyszerű, így. Elhatárolódom. Jó, ez volt a hangfelvétel, menjünk tovább, mert elájulok. Ja igen, ezt én raktam be. Ezt te raktad be. Bajer Zsolt. Bajer, mondd hozzá. Lovagkereszt díjas Zsolt. Egy újabb cikkét olvashatjuk. Ez kicsit hosszabb, mint az a legutóbbi, de legalább annyira színvonalas amúgy. Kurva nagy következmények. Ez egy senki, egy idegbeteg idióta. Amúgy érdekes szerintem az, hogy a Bajer Zsoltnak szerintem egy csomószor ilyen nyugdíjasok a rajongója Bajer Show-ban, és ők kérnék ki maguknak a leginkább a káromkodást, hogyha egy fiatal káromkodni, ezek a fiatalok. Például egy Magyar Péter. Például egy Magyar Péter, vagy akár az unokájuk. Szóval ezek a nyugdíjasok néha olvasnak Bajer cikkeket, hogy hát ha találnak kivetni valót ezeknek is a nyelvezetében. Na most ideje tisztázni néhány dolgot. Szóvic bűnözésbe, sajnos bűntársunk a Bajer Zsolt. Dolog egy. Nincsenek és nem lesznek kurva nagy következmények. Ez egy senki. Egy idegbeteg idióta, egy pszichopata indulatkezelési zavarokkal, ezért fenyegetőzik. Amúgy a fenyegetőzéseinek körülbelül annyi alapja van, mint amikor az elefánt véletlenül lehúgyozza a kamaszodó bakkecskét, az meg tombolni kezd. Majd... És ám miről, tehát arról van szó, Bajár Zsolt fölhúzta magát, hogy amikor Magyar Pétert ugye nem engedte ki, elvileg ugye ott az intézmény vezetője Miskolcon a gyermekvédelmi intézményből, ahol így számolt be róla a híradó, de aztán kisült, hogy ő nem a gyermekvédelmi intézmény vezetője. Amúgy mindegy, az... visszatérünk még erre, de... Már most ezt a cikket, amúgy az a vicces nekem, hogy indulatosan és idegesen írsz egy cikket arról, hogy a másik ne legyen már indulatos és ideges, miközben a másik amúgy nem is indulatos és ideges. Így, mint hogyha egy ilyen kocsmába egy ilyen félrészeg ember így... Igen, hogy itt nagyon részeg vagy. És találsz, és mi a faszba jött? Szóval ez nekem nagyon furcsa, hogy ilyen stílusban íródnak cikkek, ami arról íródik, hogy milyen a másik stílusa. Na jó, mehet tovább. Hát nyilván ugye megint arról van szó, hogy itt a felvilágosult polgári értelmiség. Így van. Elmondja. A morális fölény megszólal a gödörben. Jobboldali morális fölény. Magyarul le kell szarni. Dolog kettő. Még egy érve van? Sőt, van még több dolog is van. Jó, az jó. Nem kell beengedni sehova. Demokratikus értékeink azok ott kezdődnek, hogy nem szabad tudnia a magyar népnek, hogy milyen állapotok uralkodnak Magyarországon. Nem szabad beengedni sehova. Nem. Kivéve Fideszes, KDNP, de a többit nem. Aki nem akarja látni, vagy nem akarja, hogy üvöltözzön vele a saját intézményében, az egyszerűen tiltsa meg ennek a baromnak, hogy betegye oda a lábát. Oké. Dolog három, ha valaki mindezek után mégis beengedi, és az a hülye megint elkezd ordítozni, és vagy fenyegetőzni, ki kell rúgni, mint a macskát szarni, és pedig azonnal. És a Bajár Zsolt azt mondja, hogy embereket ki kell dobálni helyekről, például biztonsági őrökkel kidobatni. Azt mondja, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ő ezt javasolja mindenkinek. Hát Magyar Péternek is. Hát kivéve, amikor Magyar Pétert csinálja. Ja, hogy azt kivéve! Semmi hímezés, hámozás, kéztördelés, nyugtatgatás, hanem takarodj innen azonnal. Ez a helyes és kívánatos hozzáállás. Körülbelül ennyi. Szívesen, és itt minden valahova mutatni. Kért az 1 millió forintot a cikkét. Ilyen random cikkekre mutatnak itt a linkek. Elképesztő. Figyelj, ez újságírás. 65-en lájkolták, és egy dislike. 78 komment. Ez egy gondolatindító cikk volt, ami alatt biztosan civil a kommentelés. Nem olyan, amit majd le kell tiltani az új szabályoknál, amikor jönnek. Igen, nekem is amúgy ez eszembe jutott, ugye, amikor erről beszéltünk, hogy itt viszont majd a Mandinernek kell szűrni a kommenteket, és biztos, hogy van egy-két csúfság, amit írnak. Most jön a kedvenc hírem. Hír TV, most találtam, már nem mostani hír, majd egy hetes, de most találtam meg. A jól van ez így, tessék, a Hír TV, köszönjük. A jól van ez így, stáb nem reagált Magyar Péter közfelháborodást kiváltó kijelentéseire, mert ugye az stábok szoktak reagálni erre, nem nem tudom kik. Az operatőrünknek kellett volna, vagy a vágóinknak, nem? Uh-huh. És akkor itt van egy kép, amin nem is mi vagyunk. Bár nem, lehet, hogy ez a jól van, ez is stáb. Ja, nem? Akkor lehet, hogy félreértettek valamit. A Magyar Péter sztár támogatói nem reagáltak a Magyar Nemzet megkeresésére. Sztárok lettünk, Ádám? Sztárok lettünk, bár megkeresés nem volt, de... És jegyezzük meg, hogy a Magyar Nemzet megkeresésére, ugye a Magyar Nemzet, ahol előbb nem az Mandiner, nem tudom, keverem őket, de mindjárt meglátjuk, hogy nem csak én keverem. Szóval a Hír TV szerint nem reagáltunk a Magyar Nemzet megkeresésére. A magyar közvéleményt az elmúlt napokban leginkább azok a kiszivárgott hangfelvételek foglalkoztatták, amelyekben Magyar Péter, a Tiszabárt elnöke többek között olyan kijelentéseket tett, hogy volt barátnőjének, Fogel Evelinnek, hogy a követői büdösek, büdös a szájuk. Ezt nem tudom komolyan felolvasni. De azt is megjegyezte neki, hogy saját nyugdíjas kommandója van, amelyet ráhúzít majd a fiatal nőre, mert a véleménye szerint rosszul bánt vele. Nyilván itt már elég sok hazugság történik, tehát nem erről. Meg a humort sem nagyon tudják értékelni, úgy látszik. Igen, ja, de nem erről szólt az elmúlt napokban azért minden. Ne, ez nem most érzik, ez egy hetes. Jó, de akkor se. Akkor arról szólt minden náluk. Csütörtökön a hanganyagok pedig tovább bővültek, olyan felvételek kerültek napvilágra, amelyeken Magyar igazából. Péter az EP képviselőt becsülelte, oké, és ennyi? Csak leírta a két hangfelvétel. Ez a szokásos, hogy a teljes cikket a Mandiner oldalán olvashatjátok. És azt akartad mondani az elején, hogyha jól emlékszem, tehát, hogy a Magyar Nemzet volt? A Magyar Nemzetről beszélt, hogy a Magyar Nemzet kérdezett? A Magyar Nemzet kérdezett, és itt a Mandiner cikkben nincs szó arról, hogy a Magyar Nemzetről hivatkoznak, ez egy Mandineres cikk. A Mandiner kérdezett, csak már a hírtévések is összekeverik a Mandinert, meg a Magyar Nemzetet, mert nem tudják, hogyan, kire, hogyan, merre hivatkoznak. Megkeresésünk óta lassan egy nap eltelt, és egyiküktől sem érkezett választ. Azt mondja, több olyan ismert személyt, influencert is meg megkerestük, akiről köztudott, hogy kiállnak a Tiszapárt vezetője mellett, vagy korábbi támogatásokról, korábban támogatásokról biztosították Nagy Ervin színművésznek, Rost Andrea operatőrnek, mi operaénekesnek, merje vigyázzá, Chazy előadó művésznek, és a népszerű YouTube csatorna, a Jól van ez így szerkesztőinek is feltettük azt a kérdést, hogy szerkesztőknek. Mikor mondtunk azt, hogy konkrétan a mit? Hát, hogy Tiszapárt vezetője mellett korábban támogatásukról. Mikor? Vagy kiálltunk mellette. Hát valamikor kiállunk szerintem mellette. Szerintem az a gond, hogy csak a Patriótát nézte a kiírta ezt a Mr. Mandiner. Ki tudok állni mellette, amikor hazugságot terjesztenek, de az a mindkettő oldal mellett ki tudok állni. Nem lesz senkinek se meglepetés, hogy valószínűleg én kire fogok szavazni másfél év múlva, de addig még sok víz lefolyik a Dunán. Viszont az érdekes, hogy azért Nagy Ervin az nem, az konkrétan benne van a Tiszapártban. A Tiszapárt egyik arca. Ő pedig felment a színpadra velük. De hát mi meg beszélünk hírekről, és úgy látszik, hogy már ekkora tényezők vagyunk. Nyilván ez a Mandiner. Mr. Mandiner. Mr. Mandiner, aki elméletileg megkeresett minket, gyakorlatilag rákerestem a Gmailben, és egy Mandiner e-mailt nem láttam, vagy nem tudom, milyen megkeres. Úgy, ahogy a pesti srácok keresett meg minket anno, hogy... Kamu oldalra ráírt. Ne, egy kamu oldalra írt rá, vagy igen, az most, amúgy nem is arra gondoltam, de igen, egy hónapon belül volt, hogy egy másik oldalal beszélgettek, és azt adták el úgy, mint a mi beszélgettünk volna, miközben nem. Mondjuk Mandiner írt egy YouTube kommentben. Hát ilyen régen volt a pesti srácoknál, hogy egy YouTube igen. kommentre meghívásnak számított szerint. Aha. Szóval lehet, hogy Mandiner egy régi fókuszcsoport videó alá elküldte azért. Újságíró adult menek. Fölött a mondjuk postán, és aztán leírt, hogy egy napon belül nem válaszoltunk, miközben három nap mire kért. Lehet, hogy még ez a levél is várat magára, hogy megérkezzen. Én rákerestem a Mandinerre Gmailemben, és nem jött tőlük. Vagy kire kéne rákerestem a Magyar Nemzetre? Már nehéz. Mr. Mandinerre, vagy Mr. Magyar de Nemzetre? Magyar Nemzetre. De mindegy, Magyar Nemzet az nincs itt említve amúgy. A Hír TV-s így sokat olvastam magyar nevét, és azért Magyar Nemzetre emlékezett, és már úgy írtam meg a cikket. Mandiner, Magyar Nemzet. Meg Magyar Péter, nem ugyanaz. Lehet, hogy kitöltötte magától az a szét. Na, mondjuk rendkívül szórakoztatónak találom, hogy a sajtó próbálja lehozni, hogy a többi sajtó mit reagál. Szóval hivatalos megkeresés van most a Hír TV-nek, hogy mit reagál azokra a képekre, ami a gyermekvédelmi intézményekről készült. A Mandiner meg a Hír TV is hivatalosan közleményben reagáljon, hogy mi a vélemény ezekről a képekről. Mert úgy látszik, a sajtóra kell, hogy reagáljon. A Hír TV és a Mandiner stábja reagáljon azokra a igen, gyermekvédelmi aki abban dolgozik. Így van, mindenki reagáljon szépen. Az meg már csak egy külön vicc az egészben, hogy nem értem, hogy a Mandine miért gondolja, hogy nála kéne reagálnunk bármire. Van egy, hello, itt ez a műsor, több százezeren nézik naponta, talán ott is el tudjuk mondani, mit akarunk, nem? És el is mondtuk ráadásul ezekre a kérdésekre. Az meg a slusszpoint, csak hogy amúgy beszéltünk erről a műsorban, de arra nem veszik. Jó, ezt senkitől nem várhatjuk azt, hogy minden nap nézze meg. Azért mégiscsak egy kemény munka lenne. Ja, azt írja a YouTube, hogy van majdnem 300 ezerre visszatérő nézőnk, szóval van egy pár tanunk arra, hogy... Nem kell tanulni, ott van, fönn van. Nem fogjuk megmondani, melyik rész, keresd meg. Na mindegy, ez szerintem nagyon vicces, hogy mostantól mi nekünk kell reagálni a Magyar Péter dolgaira, de ajánljuk a Mandinának, hogy amikor leírják, hogy nem reagáltam megkeresésünkre, akkor előtte legalább egy e-mailt küldjenek, hogy legyen megkeresés. Úgyse fogok válaszolni, de hogy legyen valami, amire hivatkozhatnak. Másik meg az, hogy... Istenem, nagyon remélem, hogy te kihozzák, hogy de mi megkerestük, és ott ez valami teljesen random. Azért jól van, ez így pont húra ők elküldték. Nagyon, mert reagálják. Szerintem a Mandineres újságírnak pici a kukija. Ezt hozza le. Szeretnék ilyeneket olvasni. A műsorban amúgy ezeket lehet idézni tőlünk, bár félek, hogy kicsit kiragadott lesz. Például itt van egy idézet, amit felszálltok. Legyen béke! Kiállunk Orbán Viktor mellett. Ez az Orbán, ez az nagyon jó. Békét akarunk. Hát igen, tényleg békét akarunk, de azt is valóban szeretnénk, nagyon jól mondod Ádám, hogy végre történjen meg a beszámoló például a Mandineren is, hogy milyen helyzetben vannak a magyar gyermekvédelmi intézmények. Azt láttuk, hogy nincsenek nagyon jóban, egyes intézmények nagyon kifejezetten rosszban vannak. Képek. Ah. Úgy volt, hogy ez egy ilyen nagyon tiszta hely volt, és a Magyar Péter, amikor ott kijelölte a telefonján, és azt mondta, hogy ide egy rohadásra kell be, oda egy izét, és akkor így AI-ja generálta, és amúgy az eredeti képen minden nagyon szép. Megcsináljuk AI-ja most, hogy minden nagyon szép legyen azon a képen. És az az eredeti kép. Na, most rákerestem a Mandinán a gyermekvédelemre, van az Álgyermekvédő című cikk, Brüsszelben folyamatos támadás alatt áll a gyermekvédelem, a magyar kormány nem enged a nyomásnak, ugye? Azt látjuk, hogy van egy nyomás, aminek nem enged, hogy például föl legyenek újítva ezek az épületek. Magyar Péter papul a gyermekvédelemről, aki az intézettel fenyegette saját gyermekeit, volt felesége szerint. Varnus Szavér, Potyondi a lakatos ügyről. Hol vagytok gyermekvédők? Ezt kérdezem én is. De ők sajtó, megkérdezhetik. Mr. Adultman sajtó, esetleg megkérdezhetné majd legközelebb, amikor bemegy hozzá a belügyminiszter így egy ilyen szép interjúra, akkor esetleg meg lehetne kérdezni, hogy ez, azt már értjük, oké, tehát rendben van, nem ért akkor az egészségügyhöz. Akkor feltételezhetjük, hogy a gyermekvédelem és azért nem foglalkozik, mert nem ért hozzá. Meg akkor most mi történik? Mikor lesznek rendben akkor ezek az intézmények? Mikor lesznek megfizetve az alkalmazottak, mikor lesz növelve a zseppénzük a gyerekeknek, mikor történik bármi a látszat intézkedéseken kívül. Sajtó Adultman. Nem, persze, sokkal egyszerűbb YouTube csatornákra írogatni. Mikor írnak a Lucky-nak? Nem szegény? Kell írniuk a Lucky-nak, csak lehozzák, hogy nem válaszol. VR-t miért nem kérdezik meg? Ő az több egy. Mi csak a tizedikek vagyunk a Forbes listán, a VR az első. Miért nem kérdezik meg a Whisperton? Pedig azt adnám, ilyenek jön, igen, hogy ilyenek jönnének le. Az már a VR-t is felbasznál, szerintem a Mandineren cikkek jönnének arról, hogy a VR nem reagál nekik, mint Magyar, a Magyar Péter legújabb hangfelvételére. De akkor reagáljunk most a Magyar Péter új hangfelvételére, ne kelljen e-mailt nem küldeni. Hát ez felháborító. Biztos, hogy másfél múlva inkább a Fideszre fogok szavazni. Szerintem beszéljünk arról, hogy kivel akar lefeküdni Magyar Péter, ne pedig arról, hogy a gyermekvédelmi intézményekben milyen állapotok uralkodnak. Hajrá, Orbán! Én azt hittem, hogy Magyar Péter sosem káromkodik. Olyan szent életű, mint a Bayer Zsolt. Itt a Nessa, ő se reagált semmire. Hey! Azt is lehozhatja a Mandiner. Mit szólsz ez, hogy büdös a szájuk az embereknek, Nessa? Vajszín! Keresésünk óta ötett lassan egy nap. Van, aki még a mai napig vár a három kérdéses válaszára a képviselőjétől, akit azért fizetünk, hogy képviselje őt. Nyilván a Mandiner ez pont leszarja, ez mindegy. Amúgy örülök, hogy a Mandineren is már visszatérő vendég vagyok. Most épp nem arról beszélnek, hogy... Kresszer egy napja nem válaszolt a Mandinernek. Bocsánat, nem arról beszélnek, hogy... Hát nem tudom, mindig most valamint meglepődnek. Majd jövőre is meg fognak lepődni, hogy milyen sokan rendeltek a kopasz simpázra, és sokkolódni fognak rajta, úgyhogy köszi szépen. Ja, ezt tudjuk javasolni, legalább egy könyvelőt valahonnan akasszanak már, hogy tudja értelmezni ott az adatokat. Mert meglepődnek, hogy külföldről jön egy csomó pénz. Mert a YouTube külföldről van. Meg a Twitch is. Szerintem akkor azonnal le kell számolni a Rumble-ről kapott forintokkal is. Ömlenek a dollár, mármint nem amúgy euróba jön. Sőt, forintba jön a YouTube amúgy, amúgy nem örülök. Ömlenek a forintok? Amúgy nem örülök, jobban örülnék, ha YouTube dollárba vagy euróba utalna, mert az nem lenne, hogy utaláskor elveszti az értékének a felét. Tegnap beszéltünk a Omniciról, hogy nem akart válaszolni az euró árfolyamos kérdésre. Ja. Tehát amúgy ezt, hogy ki se fejtettük, de ez egy elképesztő nagy kibaszás velünk. Ez a... Nagyon sokan lesöplik teg az asztalról annyival, hogy hát jó, hát itt forintba fizetünk, végül is tök mindegy. Közben meg minden, amit gyártunk, azt egyre olcsóbban adunk el kifelé. A mi fizetésünk, ami mondjuk itthon az Audi gyárban dolgoznak a magyar emberek, nekik a fizetésük az gyakorlatilag nem növekszik, csak az infláció követi. Minden, amit importálunk, drágább. Minden, amit most behozunk, aki, drágább. Akinek el kell magyarázni, miért rossz az euró árfolyam. Igen, és el kell magyarázni, mert ez a kormányzatnak egy módszere arra, hogy például most ez akkor a német autóiparnak adjon egy lökést, hogy akkor a magyar Audiban ennyivel olcsóbban lehet termelni, és akkor hát, ha majd a német autóipar egy kicsit felhúzza magát, ez megint nem a magyar emberek érdekeinek a szolgálása. Azt gondolom, hogy itt a nyugat-európai tőkének a kiszolgálása az mindig egy iszonyú nagy prioritás az Orbán Viktornak. És ez amúgy ez nagyon szomorú, és ezt úgy eladni, hogy akkor itthon, akkor ő elmegy utcai harcolni Brüsszelbe, azt nem mondta, hogy a magyarokat összeverni megy oda. A magyar dolgozót, a magyar munkást. Hát az eurócsoki. Direkt idén csináltattam eurós számlánkat, hogy legyen eurós számlánk, mert amikor a Surfshark euróban utal, nem akartam, hogy amíg átutalják, és így kifolyjon a pénz. Hanem legalább az legyen meg euróban, amikor a forintot söpörjük az utcán, akkor legyen még pár eurónk, amiből lehet kenyeret venni. Ugye írtak ilyeneket is kommentbe, hogy miért lenne baj, hogy gyengül a forint árfolyama, hogy régen a fia Nyugat-Európában dolgozik, régen is hazaküldött 1000 eurót, meg most is az régen 260 volt, most meg 400 ezer forint. Mennyivel jó? És nem tudom, volt-e mostanában a boltban. Meg esetleg gondolhatna másokra is, mert másoknak nem ennyire hasznos ez. Na jó, nem mindenkinek van külföldről. És akkor ha mind külföldről kapnánk euróba a fizetésünket, akkor igen, akkor mindegy lenne. Ha mindannyian, ha az egész ország közmunka euróba lenne. Ország majd megegyezik, hogy mostantól csak euróba lehet fizetni mindenhol, és így elhagyja a forintot innél. De csak így függetlenül a kormányzat, és így megmondjuk, hogy nem szorom. Mint régen, hogy már tojással fizettek az emberek, amikor infláció volt. Amúgy vannak ilyen országok, ahol nem hivatalos fizetőeszköz lett az euró. Szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, mint például Albánia. Na mindegy, hát akkor ezt megtudtuk. Csak eszembe jutott. Mr. Magyar Nemzet Mandiner hírtévének, azt sem tudjuk, az a legjobb, hogy itt a jól van, ez is tábot emelték ki a hírtévén, és ez megtisztelő, köszönjük hírtévé, hogy valóban tényleg többen nézik már itt a híreket, mint nálatok. Magyarország kormánya megoldja a gyermekvédelmet. Ez az! Meglátták azt a WC-t, és azt mondták, hogy ne... Eddig és ne tovább. Így van, itt van a megoldás, tessék. Itt meghúzzuk a vörös vonalat, így nem lehet bánni a gyerekekkel. Gyermekvédelmi törvénycsomag. Ez az! Na 2025 májusától az internet szolgáltatóknak meg kell oldaniuk, hogy pornográf honlapokhoz kiskorúak ne férhessenek hozzá, mindez térítésmentesen biztosítva. Hát én úgy érzem, ez most nem oldódott meg így sem, mégsem probléma. Ez a legnagyobb gond szerintük a gyermekvédelemmel, hogy mondjuk egy 17 éves meg tud nézni egy pornófilmet. A pornó maga nem egészséges, de maga a gyermekvédelemmel van tényleg ez a fő probléma? Amúgy is elméletek 18 pluszosak ezek a honlapok. Én láttam, hogy haverom már mondta, hogy amikor fölmész, akkor azt kell mondani, hogy 18 éven felül. Ezt egy haverod mondta tegnap előtt? Igen. Magadtól nem jöttél volna rá. Én nem tudtam. Megkérdeztek, és így megzavart volna, hogy mi? Most akkor melyik a helyes válasz? Igen, szóval vannak azok a gyerekek, akik egy családban élnek, ahol van internet, ahol van mondjuk saját számítógépük, és a saját szobájukban ott ülnek, és akkor hát ugye nehogy véletlenül pornót nézzenek. Most ez a legnagyobb probléma a Magyarországon nevelkedő gyermekeknek, ez a legnagyobb problémája, amit meg kell oldani. Tehát, hogy a szolgáltató tegyen egy ilyen blokkot, hát amúgy azt írja Magyarország kormánya, ugye a Facebookon, ahol kommunikálni kell, hogy a Magyarországról leggyakrabban látogatott pornográf tartalmak ingyenes kiszűrése. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy még mindig lesz olyan oldal, ami nem lesz ezzel szűrve. Szerintetek ki lesz a háztartásban az első, aki ezt körül tudja táncolni ezt az akadályt? Esetleg a 47 éves szülő, vagy a 17 éves gyerek? A 17 éves az gyorsan megoldja, a 40 éves szülő apuka meg mostában frusztráltabb, mint szokott. Neki lesz rajta egy parental blokk. Kicsit frusztráltnak érzi majd magát, hogy még milyen rohadt élet, mert meg se nézhetek egy jó izét, öklözést, bazd meg. Az egész kormányzat akkor ezt kommunikálja, rendben van, de vannak egyénileg is. Majd lehet menni kérdezni a gyereket, hogy a Wikipédiára fel akartam menni, és blokkolódott. Te hogy vennéd le ezt a blokkolást? Pedig meg akartam nézni, hogy második Ferdinánd életéről akartam egy cikket olvasni. Nem értem én is, miért blokkolta. Megmutatod, hogy kell ezt a blokkolást kioldani? Édes drága kisfiam, csak meg akartam nézni az új RefPlay videót. Már podcastek is vannak a Pornhubon. Nem akar a Pornhub nagyon sok milliárdot fizetni nekünk, hogy exkluzívan oda menjenek, ha jól van ez így rész. Ez tiltva látod. Nem fogják tudni megnézni. Tehát megoldotta a kormányzat a gyermekvédelem összes problémáját most ezzel, úgy tűnik. Ja, hát akkor rendben van. A gyerekek újra divat lesz a Tutti Frutti Party. De ezt hogy fogják megoldani, amúgy mi a gyakorlat lenne? Nem tudjuk! Hát de hogyan oldják meg, hogy kétszer kérdezni, hogy 18 éven fölül vagy? Elméletileg Amerikában van így, és ott személyével kell regisztrálni pár pornó oldalra, de én nem tudom elképzelni, hogy Magyarországon, hogy a világon bárhol ki akar a személyével regisztrálni egy pornó oldalra, hát valamit nem akarok, valakinek nem akarom megadni a személyimet, az egy pornó oldal. Ne lehet majd kérni a hivatalból, hogy nagyjának milyen pornókat nézett, és hogy személyhez hozzád van csatolva a kedvenc kategóriáig. Azt ugye tudod, hogy ezt már most is látják. Hát jó, de ez így most már a hivatalosabb, hogy a személyben regisztrál. Persze, hogy látják. Ezért fogjuk vissza magunkat, és milyen jó ez a teljesen female friendly. Keresztény hetero porno, az nincs ilyen kategória amúgy? Egy szimpla sex. Mindig valami clickbait cím. De te is tudod a szabályt, hogyha el tudod képzelni, akkor van. Van, de van ilyen kategória a hivatalos, hogy keresztény konzervatív porno, és akkor csak az biztos, lesz engedélyezve. Biztos, hogy benne vagy van. És az miért ilyen? A gyakorlatból úgy tűnik, hogy az ugye vagy egy olyan, hogy valaki lecsúszik. Nem az a female friendly? És én az RSN esetleg meleg gangbang party, a szóla konzervatív volt. Szét a fekete pákó, miközben az már kiderült, hogy nem lyukas zokniban tolt a borkai. Volt az, amit ugye a Shadow-nek a izéből kiszedtek. Csak ezeket lehet megnézni majd, a beséset? Ezt lehet majd elérni? Csak ami párton belül dolgozott ki. Szóval volt az, amit a Shadow-nek került elő a páncélszekrényéből, de azt sajnos megsemmisítette a rendőrség. Láttam egy napálcásokat, az keresztény konzervatív volna. Nem annyira keresztény konzervatív. Na jó, mindegy, ezt megbeszéljük majd. Szóval, most, hogy ez a pornblokkerrel megoldotta a gyermekvédelmet a magyar kormány. Ja, akkor mehetünk tovább. Igen, de van egy ember, Ádám, aki kiakadt ezen, hogy mi történt ott, hogy miket lehetett látni ott a gyermekvédelmi intézményben Miskolcon. Azt hittem, hogy ez a KDNP-s képviselő. Na, bassza meg a kutya. Tehát Rétvári Bence kiakadt azon, amit látott, amikor Magyar Péter bement a gyermekvédelmi intézménybe Miskolcon. Mind kiakadtunk azon, amit ott láttunk. Hallgassuk meg akkor Rétvári, mit mond erről. Tegnap egy miskolci gyermekvédelmi intézményben járt, ahol visszaélt képviselői hatalmával. Senki nem engedhet meg magának olyan stílust szociális gyermekvédelmi dolgozókkal szemben. Hogy a rossz dolgon akad ki? Ki hitte volna, hogy ez lesz, hogy nem azon a dolgon akad ki a Rétvári Bence, amin mindenki kiakadt volna, hanem egy másik dolgon, ami pártérdekből kell kiakadni rajta. Micsoda remek hozzáállás. Fenyegette, agresszíven lépett föl a gyermekvédelmi dolgozókkal szemben. Ez tudja, hogy nem igaz. Ezért még hozzámondom néha, mert ugye én kiállok Magyar Péter mellett, de igazából inkább az igazság mellett állok ki, mert ez most itt nem igaz, amit mond. Nem fogadjuk el, hogy valaki trágár kifejezéseket használjon ezekkel az emberekkel, főként nőkkel szemben. Főként nőkkel? Miért? Mert nincs egyenjogúság. De amúgy, tehát végül is egy dolgozóval szemben legalábbis egyőre ez derült ki ebből a felvételből, amit tegnap megnézhettünk, de ő se ott dolgozik. Hát még ez árnyalódik mindjárt. Nem fordulhat elő, hogy Magyar Péter így viselkedik szociális, gyermekvédelmi dolgozókkal. Érdekes, hogy ezen kiakadnak, azon, hogy milyen állapotok vannak ott, és hogy hány gyerek van ott annak elére, hogy mennyire van kapacitás, és nincs pszichológus. Azon és nem 150 akarnak. Gyerek van szökésben, akiről azt se tudják, hogy hol vannak, és hogy hány gyerek van egy éves koráig a kórházakban ott hagyva. Rétvári Bence, mikor fog megszólalni ezzel kapcsolatban? Azt hallottam, azt pont a Magyar Péter egyik beszédében, hogy 3 havonta visszajárnak valakik, hogy ne lehessen örökbe adni a gyereket. Ja. És ezért van, hogy egy éves koráig ott van a kórházban. Amúgy ez annyira kibaszott szomorú, annyira szomorú, mert amúgy tényleg most látom, most egy év alatt, hát most már harmadjára látom, csak most épp a szemem előtt van, hogy nagyon-nagyon sokat változik egy gyerek. Az a 0-tól 1 éves koráig az a legnagyobb változás. Gyakorlatilag már szinte beszél, valaki beszél is egy éves korára, ezt az időt egy kórházba tölti. Örökre nyomot hagy benne, az biztos. És ez, hogy a jogszabályt így ki lehet használni, hogy 3 havonta bemegyek, és akkor nem lehet örökbe adni, és akkor muszáj ott nevelődni, mert én nem tudom felnevelni, ez vérlázító szerintem. Rétvári Bence erről nem akar beszélni, hogy ezt nem mondjuk értem, hogy majd nem lehet pornót nézni a gyerekeknek, akik nyilván 5 percet ki fogják játszani a rendszert. Ezt nagy dobra verni, hogy mi megvédjük a gyerekeket a pornótól, amit ők valószínűleg már jobban értenek az internetet, meg minden, szóval semmi nem fog hatni. De ez most nagyon fontos, de azok a gyerekek, akik a kórházakban nőnek föl, Magyar Péter bunkó volt. Hát ez most úgy tűnik Rétvári Bencének fontosabb, hogy Magyar Péter hogy beszél, az kevésbé fontos, hogy Magyar Péter miről beszél. De Rétvári Bence legalább nyugodtan mondja el ezt a felháborító dolgot, ezt a vérlázító dolgot, hogy neki ez a fontos. Igen, nagyon nehéz így Magyar Péter mellett kiállnom, hogy ez a másik választás. Nem is tudom, hogy melyiket szeressem jobban. Melyikre voksoljak majd? Hát nem tudom, rosszul vagyok. Ez a Rétvári sem jókat mond. Nem élhet vissza a képviselői hatalmával. Indult el. Igen, ezt még úgy vittem a civil életből. Csopi! Mennyivel jobb! Istenem, szellemi feledülés. De a nevetés az jól jött. Na jó, oké. Megfenyegette annak a gyermekotthonnak a vezetőjét, Magyar Péter Ová. Nem igaz. Igen, nem ez nem hazugság, jó, tovább. Nem. Nem. Nem a otthon vezetőjét fenyegette meg. Amúgy azért okos az a Facebook algoritmus, hogy a Rétvári után egy Hofit bedob. Az egyik gyanús vicc oldal után a másik gyanús vicc oldal. A politikus egy hátsó ajtón szeretett volna kimenni az épületből azért, hogy sem az őt váró újságírókkal, sem az intézmény előtt. Újságírókkal. Ez a csávó volt a kedvencem, azt mondom, ha belenézünk a nénénies videóba, hogy elmennek mellette, és így ez az M1-es így, ne lögdössön, jaj, ne lögdössön, olyan ilyen agresszív, és így elmentek mellette, és így adj erőd mazzánk, minden elütött a hatházi. Ellene tüntető idősekkel ne kelljen találkoznia. A Magyar Nemzet által nyilvánosságra... Még ők is azt mondják, hogy idősek tüntettek ellene. Mondjuk ki nyugdíjas kommandó, nyugár kommandó, akik nem minden nyugdíjas ilyen, miatt tudom, nekünk is sok nyugdíjas nézőnk van, de hát bazdmeg azért van egy hadsereg a Fidesznek, és... Megint a kevés helyről tájékozódó emberek. Meg kell nézni egy-két, jól van ez így. Igen, tudom, hogy az első az még ilyen keményen fog hangzani. Nyugdíjas otthon. Második, harmadik. Már könnyebb lesz. Be kell rakni a nyugdíjasan otthonba, a jól van ez ügyet, szerintem. Videón hallatszik, ahogy Magyar Péter agresszív stílusban, trágár szavak használatával utasítja az otthon dolgozóit. A felvételen az igazgatónak azt mondja, ha nem nyitják ki neki a lezárt ajtót, annak következményei lesz. Nem az igazgatónak mondja. Nyugdíjas tüntetők gyűrűjében lépett be Magyar Péter a Miskolci. Nyugdíjas, amúgy tényleg a nyugdíjasok sokat elmond itt ezekről az emberekről, hogy társadalmunkról. Mire koncentrál a haragjuk? Magyar Péterre, aki megmutatja, hogy milyen állapotok vannak ebben az intézményben, vagy azok felé, akik ezt az állapotot létrehozták ezekben az intézményekben. Uh-huh. Szóval nem tudom, mi a fontosabb. Szerintem fontosabb, hogy ezek a gyerekek normális körülmények között. Mint az, hogy a nyugdíjasokra esetleg az, hogy volt valaki, aki magára vette, hogy azt mondta rá Magyar Péter, hogy ő büdös. A követőiről van szó, ezek meg nyilván nem azok. Vagy ugye ilyenkor ezen akár felül is lehet emelkedni és beszélni arról, hogy tétezzük fel, hogy én meg vagyok sértve, mindenki ezt így égesse át magán, hogy valaki azt mondta rá, hogy te büdös vagy. És mellette ott van, hogy több ezer, sőt, több tízezer gyermek sínylődik egy rosszul képített rendszerbe, ami alul van finanszírozva. Sokan elszöknek, sokan csecsemők bensínylődnek kórházakban, mert egyszerűen a rendszer nem oldja meg, hogy megfelelő helyre kerüljenek onnan, és akkor így állsz, hogy na, most mivel kell foglalkozni? Hé! Hey! Én nem vagyok büdös. Vagy igen, de megsértődök rá akkor is. Igen. Védelmi központ bejáratán szerdán. A Tisza párt elnökét a demonstrálók gyilkosok! A napokban kiszivárgott hangfel erre szembesítették, amelyen nézd meg, micsoda tömeg. Az időseken gúnyolódik, és nyugdíjas kommandót emleget. A tüntetők azután emleget egy nyugdíjas kommandót, erre itt van a nyugdíjas kommandó. Azt mondta az Orbán, meghallott ezt a felvételt, a nyugdíjas kommandó, adok én neked nyugdíjas kommandót, küldjétek őket, és így mentek ki így a toronyba. Tudod, így a falakból így, mint amikor lementek a Gyűrűk urába, így mentek a Magyar Péter, és így, nem tudom, az Ervin így ezt megnézte, ezt a csontvázat, és így leesett a izébe, és akkor így, úristen, jön a nyugdíjas kommandó, és így előmásztak minden. Hogy lehet ilyet mondani? Nekem az a jelenet jut eszembe. Jó, menjünk tovább, légy szíves, Ádám. Én ezt nagyon szerettem, hogy itt szaladtak, de aztán... Elhatárolódott. Hallgattassék meg a másik oldal is. Nézzük, mi a másik fél. Na hát azt mondja Magyar Péter, hogy azonnali válaszokat várok az orbáni gyermekvédelem vezetőjétől. Vidd csak le a képre, hadd nézzék. Ismerjék meg a totálisan szétvert gyermekvédelem vezetőjét, Cséplőné Gönczi Veronikát, aki a tegnapi... Nem Orbán Ráhel, aki időutazó. Ez Cséplőné Gönczi Veronika. Elhatárolódom. Miért hasonlítanak egymásra, csak nyilvánvalóan ő idősebb. Lehet, hogy tud beszélni is. Igen. Igaz, is elképzelhető. Tudja, hogy mikor végzett. Cséplőné Gönczi Veronikát, aki tegnap politikai komisszárként megakadályozta, hogy a kórházakhoz hasonlóan bemutassam a nyilvánosságnak, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak a gyermekotthonokban. A hölgy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelenlegi vezetője a bicskei fiúk tragédiájának idején éppen a Fejér megyei vezető volt. Egyébként az Orbán család jó ismerőse. Hogy nem? Ott termett Miskolcon is a fő vezető. A főigazgató asszony a hatályos jogszabályokkal és az ombudsman állásfoglalásával szembe menve megtiltotta, hogy a Tisza párt gyermekvédelmi szakemberei bejöjjenek velem hanem a szabálytalanságok tömkelegével működő Miskolci gyermekvédelmi otthonba. Megtiltotta azt is, hogy az operatőrünk bejöjjön, hogy megmutathassuk a valóságot. Megtiltotta, hogy az intézményben felvétel készüljön a tárgyalásunkról és kérdésemre adott válaszairól. És mit ad Isten? Ő viszont a belévő fideszes aktivistával titokban felvette telefonnal az egész tárgyalásunkat, majd a távozásom után 5 perccel kiadta a megvádolt felvételt a propagandának és a Fidesznek. Főigazgató asszony, legyen elég bátor, játssza el titokban, a titokban készített teljes hangfelvételt, hadd hallják a magyar emberek, hogy beszélünk a borsodi gyermekekről, emberekről, illetve hogyan magyarázza nekem, hogy a gyermekvédelemben élő gyerekek legtöbbször csak kitalálják, hogy pedofil bűncselekmények áldozatai lettek. Azt a kurva! Játssza le a felvételt, tehát, hogy kiderüljön, miként mozdatja ön a kormányt, miként próbálja elmagyarázni, hogy az normális, hogy egy 42 főre engedélyezett otthonban 60 gyermek van pszichológus nélkül, illetve hogy miért oké, hogy 120 gyermek van szökésben csak ebből az otthonból, akinek a jó része gyermekprostitúció és drogkartelek áldozatává válik. Mesélje már el, hogy mit tett ön azért, hogy a miskolci otthon 3-7 éves gyerekei ne emberhez méltatlan penészes, beázott mosdót használjanak évek óta. Miért rettegnek öntől a valódi gyermekvédelmi emberek. Hogy lett ön a magyar gyermekvédelmi terület vezetője, miközben korábban nem dolgozott ezen a területen, és saját bevallása szerint is csak tanulja a dolgokat. Ez úgy tűnik visszatérő toposz ebben a kormányzatban. Hány gyermekvédelmi otthonban fennálló szabálytalanságot próbált eddig eltusolni a kormányzat utasítására? Sokat elmond, hogy egy ilyen nő, aki csak a Fidesznek falad, felel azért, hogy a gyermekek jó helyen legyenek. Hol várt a reményt, meg a, hogy jobbra fordul a dolog, hogyha egy ilyen ember felel azért, hogy jobbra forduljon a dolog? Aki valószínűleg még, ha látja is a problémákat, nem meri feljebb jelezni, mert akkor azt jelenti, hogy ez egy kritika már, hogy inkább azt eljátsza, hogy minden jó. Mielőtt ő lett a gyermekvédelmi főigazgatóság vezetője, előtte elég gyakran cserélődtek amúgy a főigazgató. Csak jött egy hűséges pártkatona. Úgy tűnik, hogy ő most megdolgozik a pozíciójáért, akárhova megy Magyar Péter egy gyermekvédelmi intézménybe, akkor ott azonnal megjelenik. Nézem, hogy a Magyar Péteren van egy mikrofon. Remélem, de ez DJI, ahogy nézem, nem tudom, hogy ez felvette a beszélgetést. Hát ott épp zöld. Nem az az nézni, hogy zöld, mondjuk... a zöld azt jelenti, hogy össze van kapcsolva, de okay. Hogy... Oké, ez már valami. Ez már valami, de például az új Road az olyan, hogy az, ha be van kapcsolva, az non-stop tud venni, csak szólok nekik, hogy hát, ha érdekel. És akkor ráveszi, hogyha már betel, de hogy a, maga ez a kis szar is felveszi. De lehet, hogy DJ is jön. Én azért lehet, hogy megnézném, hogy hát, ha megvan ez a felvétel. Na, a helyzet az, hogy akkor úgy tűnik, hogy nyilván Magyar Péter ugye nagyon, nagyon csúnyán beszélt, hogy őt engedjék ki ebből az intézményből, és ezen kívül úgy tűnik, hogy semmi más nem történt. Tehát az nem kell foglalkozni. Magyar Pétert nem akarták kiengedni, de a gyerekeket úgy látszik sikerült. 160-at, aki elszökött. Igen, 120 gyereket sikerült kiengedni, úgyhogy nem tudja a rendőrség se, hogy hol vannak. Viszont 60 főt egy 42 fős helyre oda sikerült bentartani. Miért is akarna valaki elmenni onnan, ahol minden retkes penészes, nem nagyon tudnak vele foglalkozni, és nagyon, nagyon hitvány állapotokban kell élnie, szóval és túl zsúfolva. Borzalmas belegondolni, hogy ezek kicsi gyerek. Bárkinek kicsi gyereke van, vagy valaki, vagy az... Vagy ezt mindenki át tudja érezni. De úgy még rosszabb, hogy belegondolsz, hogy olyan annyi idős, mint kb. Saját gyereket, vagy unokatestvére gyereke, vagy stb., hogy őt képzeld el, hogy ezek a körülmények között él, a kormány szerint rendben van. És ott van ez a nő személy, ő felel ezért az egészért. Nem örülne, hogy bazeg valaki felhívja erre a figyelmet, hogy valahogy megreformálja, hanem falasz bazd meg a kibaszott Viktoréknak, nehogy valami rossz színben tüntesse fel őket. És úgy tűnik, hogy tényleg nem érdekli őt ez az egész, hogy mi a helyzet a gyerekekkel. Csak megjegyezném ismét. Szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságról már beszéltünk az elmúlt időszakban, arról, amikor 10 milliárd forintot loptak el az adományokból, amit rászoruló családoknak próbáltak volna eljuttatni. Ezért felel ez a nőszemély, és akkor Rétvári Bence azon van kiakadva, hogy hogy beszél vele Magyar Péter, hogy ez már tényleg mindennek a teteje, hogy amikor a gyermekvédelemről beszélünk, és ott van valaki, aki tehetne azért, hogy jobb legyen, akire rábíztuk ezt az egészet, akit mi fizetünk azért, hogy foglalkozzon ezzel a témával, és jobb legyen napról napra, akarjon tenni érte, javítson a körülményeken, jobb legyen a gyerekeknek, ha már ilyen kiszolgáltatott, ilyen rossz helyzetbe kerültek, valakit ott hagynak a kórházban, valakinek meghalnak a szülei, valakivel nem foglalkoznak a szülei, önmagában egy óriási tragédia, és aztán utána pedig berakják őket egy olyan helyre, ami nincsen szebb állapotban, mint a börtöneink, ahova meg bűnözőket raknak be. Elképesztő. Teljesen jogos, hogy ki van akadva Rétvári Bence, sajnos rossz dolgon akad ki. Itt tényleg itt tenne az ideje foglalkozni ezzel. Nem tudom eddig is, hogy lehetett ezt elhúzni. Most... Cserébe fontos dolgokkal is foglalkoznak, mint például most már csak a házbizottság rendelheti el a gyászcsendet, miután ugye a Momentumosok megkérték a tisztelt házat, hogy emlékezzenek meg Garsai Dánielről, és ezután... Gyorsan törvényt hoztak. Azt mondta a Kövér László, tehát még egyszer ilyen botrány ne történhessen a tisztelt házban, mint ami akkor történt, ahogy ő ezek után viselkedett, úgyhogy már csak ők rendelhetik el a házbizottság, hogy legyen ilyen. A fontosabb dolgok. Ez jó megcsinálni, ügyesek voltak. Na, ez prioritások megvannak. Kikészít. Miközben amúgy ugye azt is láthatjuk, hogy összeültek Orbánék ebbe a bizonytalan időben. Jó, van ez így. Az M1-et nézünk már megint. Persze, ez véget nem érő heti propi epizódról van szó. Magyarország ebben a bizonytalan helyzetben relatív biztonságban van. Így értékelte a háborús helyzetet a miniszterelnök. Miért van csak nálunk háborús vészhelyzet? Azért, mert relatív biztonságban vagyunk. Pán Viktor mindezt azzal magyarázta, hogy a magyarokat nem tekintik katonai ellenfélnek egyik hadviselőfél. Hát mondjuk a szövetségeseink? Egyik hadviselőfél sem. Ja, hogy az ukránok. Vagy nem akkor az most nem, nem Amerika háborúzik az oroszokkal? Az a baj, hogy az oroszok meg, nem barátságos listán vagyunk az oroszokkal. A barátságtalan országok listáján. Szóval akkor mégiscsak úgy tekint ránk. Ott, ahol az összes többi NATO-t ad. Hiába nyaltunk és tettünk fel mindent, szegény vityájék, mindjárt megsajnálom őket, de hogy feltettek mindent az orosz lapra, és hát nagyon sok mindent feltettek, és még így is a barátságtalan országok listáján vagyunk orosz. Országon, hát mennyit kell az embernek, mennyit hajoljon be Orbán Viktor, hogy aztán ugyanúgy semmibe vegyék, hát szomorú, nem? Pedig mennyi béke misszióm volt. Ő próbálkozik. Az emberek biztonsága érdekében azonban légvédelmi rendszereket telepítenek az ország észak-keleti részébe. Na. Soha nem volt még olyan veszélyes időszak az ukrajnai háborúban, mint ami most következik. Most, amikor jön a Trump. Egy dologban biztos vagyok, nem alap nélkül, hogy Magyarország ebben a relatív ebben a bizonytalan helyzetben relatív biztonságban van, részben a NATO miatt, részben pedig bennünket nem tekintenek katonai ellenfélnek. Csak barátságtalannak. Viselőfelek egyike sem. Következésképpen jó esélyünk van arra, hogy Kárpátalja a lehető legkisebb veszteséggel kerül ki. Ugye most is épp volt egy bombázás. Hát igen, rakétatámadás érte nem is olyan régen Kárpátalját, és amúgy az ember azt gondolná, hogy ugye emiatt tettek át Kelet-Magyarországra elhárító rendszereket. Nyilván a honvédelmi miniszterünk ki is fejtette, hogy igen, ez a háború a legveszélyesebb szakaszába lépett, úgyhogy ezért muszáj is volt ezt a lépést meghozni. Azt mondta, hogy mindenre azért van szükség, mert megkapták az ukránok a nyugati engedélyeket, hogy mélyen Oroszország területét támadhassák. Ja, amúgy figyelj, hogy nagy találmány, nem, hogy légvédelmi rendszert rakunk a háború ezredik napján. Igen, de nem véletlenül legalábbis azt állította a földreköpés, fúj, Bajnai kormánynak a volt hadügyminisztere, hogy erre túl nagy szükség nem volt, mert nyilván azért is nem helyezték át eddig se őket, mert ott, ahol voltak, onnan is el tudták látni a feladatukat, de most átett helyezve. Nyilván most honvéd adult ment Szalai Bobrovicki Kristóf meglépte, amit meg kell lépni, hogy megvédje a hazát. Nyilván ugye azért, mert hogy az ukránok megkapták az engedélyeket a Bidentől, hogy belőhessenek Oroszország területére. Az oroszok ezért válaszcsapást helyeztek kilátásba, és elfogadták az új nukleáris doktrinát. Azt hiszem van ilyen honlap, ami szedi össze, hogy hányszor fenyegettek az oroszok már atombombával, és ilyen nagyon nagy a számmal. Gyakorlatilag már ugye a Hágai Nemzetközi Bíróságot is annól megfenyegette a Medvegyev. Nagyon sokszor volt már, és amúgy tényleg nyilván addig jó, amíg ezt csak fenyegetőznek vele. Amúgy ugye a kárpátaljai dróntámadással kapcsolatban például a Mandineren írják azt, a magyar honvédség képes egy drónt elhárítani, de a roncsdarabok kárt okozhatnak, állítja Gyarmati István. Ugye például, amikor Horvátországig átrepült egy drón, azt is ugye utólag tudtuk meg. Nyilván el tudtuk volna hárítani, meg hogyha nagyon akarjuk. Meg szólni, hogyha valami terrorcselekmény készül itthon. Igen, legalább még ők szólnak. Ja. Azt írja Gyarmati, hogy tehát a kárpátaljai támadással kapcsolatban nem hiszem, hogy a háború átterjedésének első jele lenne, inkább véletlen baleset, ugye bár nyilván ez egy véletlen baleset lehet, hogy hát ugye elindult egy ilyen drón valahol véletlen. Esetleg figyelmeztetés. Aha. Nem tartom valószínűnek, hogy az oroszok ilyesmire készülnének, hiszen miért is haragítanák magukra a velük szemben kevésbé ellenséges Magyarországot. Az ukrán provokáció sem túl reális, mert hát nyilván mindenki erre gondolt elsőre, mert az ilyesmi megszokott bukni a becsapódásból, körülményeiből és egyéb adatokból ki lehet számítani, honnan indították a rakétát. A Honvédelmi Minisztérium ezt egyelőre még úgy tűnik nem válaszolt a BRIC-nek erre a kérdésére, itt a BRIC-et idézi. Mennyire nagy szerepe van már a modern háborúban a drónoknak? Ez az elmúlt évtizedben lett ekkora. Igen, de itt a... Nincs valami összefoglaló a katonai drónokról? Ezt megnézni, biztos érdekes, hogy milyen technikákat vetnek be, meg biztos, technológiákat. De tehát szerintem már tehát önmagában ez egy nagyon furcsa dolog, hogy nyilván amúgy az egy egyértelmű eszkaláció volt, hogy a Biden engedélyezte, hogy ezeket a nagy hatótávolságú rakétákat, ezeket át lehessen lőni orosz területre. Egyelőre ugye csak Kurszba engedélyezte, de talán azóta már ugye máshova is átöttek, és mindennel kapcsolatban az volt a fenyegetés, hogy atomháború lesz. Szerencsére még nem lett atomháború, és amúgy nem szabad elfelejteni azt se, hogy itt viszont tehát ez tényleges konkrét amerikai beavatkozás, mert csak Amerikából lehet, vagy amerikaiak tudják ezeket beprogramozni, ezeket a rakétákat. Úgyhogy ez egyértelmű eszkaláció volt, viszont az is egy egyértelmű eszkaláció, hogy ezek után az oroszok ballisztikus rakétával válaszoltak, az ukránok szerint interkontinentálissal, az oroszok szerint nem interkontinentálissal, de ballisztikus rakéták kilövésével válaszoltak, ami amúgy, ha csak megnézitek a felvételeket, már az elképesztő. Ez nyilván ez is egy rendkívül szomorú pillanata a háborúnak. Szijjártó Péter is azonnal megszólalt, és elmondta, hogy veszélyesnek tartjuk, hogy több tagország új vámokat vezetne be Oroszországgal és Belarusszal szemben. Ja, ezt tart... Ja, azt hittem, hogy más mond. Hát ezt mondta. Ezt tartja veszélyesnek? Igen. Az új vámokat? De azt is mondta nyilván, hogy legyen béke, ja. Amiben egyetértünk, de ez annyira... Érdekes. Már megint, mint hogyha az orosz szólalt meg volna benne. Annyira furcsa hangzik ez, olyan furcsán néz ki. Így megy a háború, oda-vissza ilyen kemény dolgok, és akkor valahogy nekünk a szánkból mindig olyan mondatok bukkanak ki, hogy jaj, nem jó, hogy az oroszokat ezzel bántjátok, jaj, az oroszoknak nem kéne, jaj, ez adó az oroszoknak nagyon rossz, és mindig oda néz mind a két fél, és így az oroszok azt mondják, nem kell annyira túltolni Szijjártól. Amerika meg azt mondják, hogy nem velünk, vagy egy szövetségi rendszerűen érdekes, de hogy miért nem egyszerűbb nem megszólalni, mondjuk, mint háború eszkalálódik, és akkor ilyen mondatokat kinyögdösni. Én nekem az a szomorú ebbe az egészben, és nyilván amellett, hogy már több mint 1000 napja folyik ez a háború, nagyon sokan meghalnak benne. Értem azt is, hogy persze a mi gazdaságunknak se tesz jót, de valóban az a legnagyobb szörnyűség, hogy hányan halnak meg, válnak hontalannál benne, meg borzalmas, hogy mi lehet azokkal az emberekkel, akik ezt első kézből élik meg, meg ott a helyszínen élik meg ezt a háborút, és nem csak messziről nézik, mint mi. Tényleg, ahogy Orbán is mondja, egy relatív biztonságos országban, de most ezzel az eszkalációval, ezzel úgy tűnik, hogy tehát például a svédeknél gyakorlatoznak, hogy hogyan kell óvóhelyre menekülni atomtámadás esetén. A nyugati országoknak vezetői tájékoztatják a nemzeteiket arról, hogy milyen következmények lehetnek. Tehát mindenki nagy aggodalommal figyeli a háborúnak a menetét, és nálunk pedig a vámokról beszélnek, meg akkor összehívják a tanácsot, és akkor ott így beszélgettek, de nem nagyon látjuk, hogy mi történik. És tényleg nincsen senki igazából felkészülve erre a helyzetre, úgy érezzük. Nyilván itt lenne már az ideje nagyon is ennek a békekötésnek, de amíg ez nem jön el, addig én nagyon örülnék, hogyha legalább tényleg azt érezhetnénk, hogy a választott vezetésünk az vezet is, amikor kell. Mert én értem, hogy a békeidőben mindenfélével lehet itt bohóckodni, meg sorossal riogatni, meg mit tudom én, meg hogy akkor most vannak-e transzvesziták az óvodákból, vagy nincsenek ezek. Nagyon fontos kérdések, csak amikor eszkalálódik a háború, akkor is ezt a felnőtt ember színjátékot játszani, ez szerintem ez nagyon kevés. És ez nagyon nem lesz elég, hogyha tényleg baj lesz, és ne legyen baj, de ez nagyon nem lesz elég. Ez ilyenkor nem segít tényleg, hogy a biznisz haverok ülnek miniszteri székekben, hogy így hagyják lerohadni a rendszereket, és nyilván a honvédelemnek is nagyon sok területe van, ami fejlesztést kívánna. Az pedig a másik, hogy Orbán Viktor úgy tesz, mint hogyha bármit ténylegesen tudna arról, hogy mi fog történni a közeljövőben is, amikor azok után, hogy ugye 2022-ben elment Putyinhoz, és megígérte neki, hogy béke lesz, és nem fogja megtámadni Ukrajnát, átverte és megalázta a Putyin, amikor ezek után szinte azonnal kitört a háború. A Viktor képébe hazudott, és ezek után, nem tudom, tényleg legalább ilyenkor komolyan vehet, vagy megkomolyodhatna mindenki egy pillanatra, és komolyan vehetnénk ezt, hogy, hogy milyen kihívás áll előttünk, fel lehetne nőni ehhez a feladathoz, és utána én megígérem, hogy meg fogom hallgatni a Magyar Péter hangfelvételeket. Addig legalább tényleg ezekkel a feladatokkal úgy érzem, hogy lehetne egy kicsit komolyabban foglalkozni. Én nem teljesen érzem, hogy, hogy itt minden területen a megfelelő komolyságot mutatná a kormányzat, és ezt nagyon szomorúan veszem észre. Most melyik, akár melyik területen mutat? Akár, mondj egyet. Figyelj, szerintem mit mondjak el, nem? A digitalizáció? Ott is a Rogán elmondta, hogy ne aggódjanak az emberek, mert a digitális állampolgárság szoftverrel nem kémprogramot telepítenek a telefonjukra. Hát akkor én megnyugodtam. Igen, a Szijjártó azt is elmondta, hogy nem tudunk leválni az orosz olajról, mert nem kaptunk elég jó ajánlatot, mert a MOL már arról beszél, hogy le lehetne válni az orosz olajról, hogyha megfelelő ajánlatot kapnánk nyugatról, de közben az Orbán Balázs arról beszélt, hogy nem lehet, ezt el kell fogadni, hogy az orosz olaj nélkül nem lehet Magyarországnak megmaradnia. Szlovákiának se, most már mióta a Fico van kormányon. Ugye ők most adtak 52 000 eurót például az oroszoknak újjáépítésnek. 52 ezer? Az nem olyan. Hát egy gesztus volt. Ja. De elvitte oda egy szlovák vezető ezt a pénzt, és ott fényképezkedtek, hogy támogatják az oroszokat az újjáépítésben, ami amúgy, tehát az újjáépítésben, meg a béke, nyilván hát ebben mindenki, ki ne támogatná akár az oroszokat is. Itt nyilván azzal van a probléma, hogy Oroszország is a háború eszkalációjában érdekelt, úgy tűnik. Ők is eszkalálják a háborút. És közben ugye Orbán Balázs meg arról beszél, hogy most már nem azon kell gondolkodni, hogy itt demokráciát kell, meg nem demokráciát, hanem mármint, hogy ezt kívánjuk-e, hanem hogy szuverenitást vagy nem szuverenitást kívánunk-e. Demokráciát szeretnék mindenképp. Nem lehet szuverénnek lenni demokratikusan? Szerintem ahhoz, hogy szerintem mind a kettőhöz először el kell tűzni a faszba. Mert hogyha valaminek nem érzem most az országunkat, ha valaminek nem érzem, az szuverénnek, nem? Benne vagyunk egyik szövetségi rendszerben, és közben elvtelenül kiszolgálunk egy másikat, szóval ha legalább nem szolgálnánk ki elvtelenül a másikat, akkor legalább csak egy szövetségi rendszernek kéne megfelelni, amit mi választottunk, ugye, az mondjuk egyen szuverénebbnek érezném, mint amit most csinálnak. És valószínűleg a demokrácia is jobb lenne nélkülük, szóval szerintem win-win. Vajon a szuverenitás azt jelenti, hogy ugyanannyira függünk gazdaságilag mindenkitől? Na jó, mindegy, ez messzire vezet, de szerintem az, hogy a demokráciát hátrébb helyezi, szerintem ez nem egy jó irány. Hát ez szerintem csak kimondta az egyértelmű. Fontos a szuverenitás, és fontos a demokrácia is szintén. Lehet, hogy nem kéne egymástól függetlenül kezelni. Most már ez lesz a következő választás, hogy jó, hát be is még nincs olyan demokrácia, megszüntetjük a demokráciát, de a ti érdeketek, hogy szuverének maradhassunk, az még egy szép üzenet lesz amúgy. Most elismeri, hogy itt a demokrácia kicsit leépült? Hát legalábbis belebegteti. Belebegteti, az jót jelent. Mondja, Orbán Balázs még beszéljen egy kicsit, azok mindig jól jönnek amúgy a Fidesznek, és inkább a Tiszának. Csak egy kis színes hírek. Vízforralóval melegítettek vizet a tatabányai kórházban, hogy meg tudják mosdatni a betegeket a pszichiátrián. Hát igen, természetesen ugye a hibás, megint nem tudjuk, hogy ki, mert mindenki egymásra mutogat. Ugye központosították a beszerzéseket, a KEF-ben működik már ez, de van egy másik rendszer, amiben még korábban kellett leadni azt, hogy a javításokra az igényeket, és hát elromlott a kazánjuk, és hát nem jutott az információ, úgy tűnik időben a KEF-hez, úgyhogy hetek teltek el. Mielőtt egyáltalán neki tudtak állni, hogy akkor megjavítsák. Nem tudom, hogy befejezték-e már, vagy még mindig vízforradókkal kell melegíteni a vizet, ami nyilván, különösen amúgy egy kórházban, ahol betegek vannak pszichiátrián, ahol esetleg olyan betegek vannak, akik talán még nehezebben kezelhetők, mint hogyha valakinek eltörött a lába, és megérti azt, hogy hát jó, most ilyen ez a helyzet, de nem sokára úgyis hazamegyek innen, és akkor otthon lábadozok szépen, és pontosan tudom, hogy nagyjából így, tehát tudom, hogy nagyjából mikor fogok meggyógyulni. Itt talán még egyel bonyolultabb a helyzet, és hát vízforradókba kell mégis melegíteniük vizet, és akkor úgy megmosdatni a betegeket. Ez milyen luxus, ennyi vízforralójuk van, meg működik is, meg áram is. Hát igen, mert ez semmiképp se felesleges kihívások elé állítja ugye ezeket a amúgy dolgozókat, akik amúgy is... Unatkoztak éppen. Hát valószínűleg semmi dolguk nem volt. Jó, és még mi történt? Az adócsökkentés kormánya megint növeli egy kicsit az adót, majd meglátjuk, mire fordítják. Ez a gépjármű adóról szól. Nem ilyen átfogó, óriási adóemelésekbe fog bele a kormányzat, hanem ott próbál egy kicsit többet adóztatni mindig, az utóbbi években, ahogy láthatjuk, ahol ez majd csak így át fog hárulni mindannyiunkra. Nyilván a végén nehogy azt higgyétek, hogy bárki, majd a bankok fognak több adót fizetni, meg a Ryanair, meg nem tudom, a végén így is úgy is, aki igénybe veszi a szolgáltatásokat, aki fogyaszt, annál fog lecsapódni a több adó. Hát tehát itt most a cégadót... Cégautóadó. Hát a cégautóadó, nyilván amikor egy cég, egy profitorientált cég, ez, én nem tudom, Ádám, te vagy ennek a szakértője, én csak egy erdőmérnök vagyok. Az hogy működik, hogy amikor van ennyi profitod, és ezzel így tervezel, és utána megnövekedik az adód, így több a kiadásod, akkor utána te ettől függetlenül megpróbálsz több profitot termelni. Szerintem igen. Igen? Például árameléssel. Aha, érdekes. És addig, mondjuk addig egy cég emeli az árait, amíg a pénzénél van? Vagy sőt, ha már emelem az árat, akkor alud legyen kövér, akkor még extra profitot akarok. Ilyen van. Ilyen van, hogy amikor elszabadul az most infláció, egyszer, akkor esetleg jobban megemelik az árat. Most már az adó, meg minden, akkor már emeljük meg annyira, hogy kicsit előre is kell látni, hogyha egy év múlva nem emelhetek árat minden nap, bár most már lassan ott tartunk, akkor már emeljük rendesen, és akkor a következő egy évben is akkor legyen biztos profitom, mert hát ez a kiszámíthatatlan ez a piac, ki tudja, mit fognak nyakamba venni, akkor emeljük rendesen, ami megnöveli az inflációt, úgyhogy majd megint meg kell növelnem nem sokára. Mindegy. Értem. Jó. Hát ez érdekes. Hát ezt sose gondoltam volna, hogy az adóemelések, meg, és hogyha ugye például amit eladsz, azt például ahhoz külföldről kell beszerezned valamit, amiről már beszéltünk a részben, hogy akkor ott mondjuk, hogyha drágábban tudod csak beszerezni, mert rosszabb az értéke a forintnak, akkor az is esetleg növel elheti az árakat. Hát lehet, hogy egy kicsit igen. Ez elképesztő. Sose gondoltam volna, hogy az adóemelések azok majd lecsapódnak ránk, és nekünk kell a végén kifizetni, akik fogyasztunk, nem pedig a cégeknek. Jó, hát van minden magyarnak 17 millió megtakarításából csak kijön. Szóval ezen ne sírjatok. Viszont... Adócsökkentés kormánya. Ez volt a hét. Hát, kormánya. Jó, most már akarok sílás cikkeket, hogy rendben jön rá. Az a gond, hogy annyi dolog történik, egész egyszerűen muszáj ezekkel foglalkozni. Lehet, hogy vannak benne nyomasztó részek, de ezt nem lehet máshogy megoldani ezeket a problémákat, mint hogy foglalkozunk vele. Ha már milliárdokon fenntartott propaganda valahogy elfelejt mindig a problémákról beszámolni. Tudjátok, olyanok ezek a problémák, mint ugye a saját életetekben is, amit próbáltok szőnyeg alá söpörni egy csomót, hogy attól, hogy nem foglalkozol vele, nem oldódnak meg. Úgyhogy itt a hétvége remek alkalom, hogy foglalkozzatok a problémáitokkal, és úgy gondolom, hogy az ország problémáival is kell foglalkozni, mert maguktól nem oldódnak meg. Láthatóan, akiknek a dolga lenne, azok nem foglalkoznak vele. Na mindegy, akkor legalább mi idegeskedhetünk rajta, de egyszer csak eljutunk oda, hogy ez valaki elkezd ezzel foglalkozni, ahogyha elég sok ember követeli ezt. Igen, minél többen foglalkozunk vele, annál valószínűbb, hogy azok is foglalkoznak vele, akiket azért fizetünk, hogy foglalkozzanak vele. Most már sztárok vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy jövő héten még ez a műsor lesz, hogy megyünk a Celeb vagyok, ments ki innenbe, de hogyha nem hívnak meg oda, akkor jövő héten mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.